panganap. Ikaw iwas ng iwas, gusto sa'yong yumakap, kaya pakitang gilas. At ganyan mo pa ako astahan, tinatanong ka lagi, ang sagot mo basta lang. Oy, oo lang naman ang gusto ko na marinig, ako na ang bahala lagi sa aking sakilig. Ako, di ba ang dali lang, kaso may mali. Ikaw kasi ayaw pa sa'kin na sumama pa uwi. Ikaw bahala, wala tong sisihan, kaya pasensya ko'y di mo na maiiklian. Panuubos na at simot sa'yo kakaabang, alay na din, likod mo lang palagi ang katitigan. Di mo man lang bang lilingunin, kanina pa ko na papapansin. Hindi ko na alam ang gagawin. Ikaw na ang nililigawan, bigla mo pa akong susungitan. Eh di bahala, ano ang kulang, bakit di kontento sa sinasabi ko na di naman invento. Kasi ang dami ko ng kwento, pero para bang walang epekto to. O talaga namang na iyong sinasadya to, mapaliwala lahat. Palabasing hindi sapat sa bawat parat ko at hugot habang pinagtatapat ang nadarama, parang drama na. Ang sabi mo tahan na, wag nang umasa pa, kasi marami pa namang iba. Sana nagbibiro ka lamang nang di mo pagsisihan, bakit mo ako sinayang. Sa'kin minsan lang ang mabaling sa niligawan, ikaw pa ang may ayaw, di ko na yung kasalanan ha. Nasayang korba ko at papangon ako, nagbangon at ako, nangutak ko, nagtampo na sa'yo. Kasi ang gaga mo, akala mo, pagbibig ko'y larula. Lambing ang kailangan ko, wag mo akong sumita. Di mo man lang ba lilingunin, kanina pa ko nagpapapansin. Pang kailangan kong gawin para yung atensyon mo ay limusin. Gusto mo isa kay gapa sa limusin, akitin sa bagay na di mo kayang bilin. Gusto ko rin naman yung kaso nga lang lako ni kusin, pero di mo pwedeng ispunin. Sa'kin di ka mag-uulam ng asin, ang dami kong naipong mga baka sagutin. Ikaw ang gusto ko kaya puro baka yung dumating. Ako naman yung nandito lagi, pero bakit puro pailing? Ako yung dumating, ang kaso di ako hiling. Sa hirap at ginawa ay handa kang gustuin, ang hirap lang sa'yo, hirap ka rin, ako ay gustuhin. Baka mamatay akong dilat, patagal ng patagal, ipailap ka na ng pailap. Pahirap ng pahirap, wala ng chance mailab. Kung ayaw mo, di wag. Di mo man lang ba lilingunin, kanina pa ako nagpapa.